أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. آیاتون چې وسما تلاوت د قران کریم د سورت الاعراف د یو سل اته پنځوسم آیات څخه شروع پر یو سل د شپیتم آیات باندې ختم شو، یعنی دا پوره یوه رکوع د پرون د سبق په آخرني آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر سوی و، په نبی امي تعبیر ځینې سوی و. هغه د دې دپاره سوی و چې د موسی علیه الصلات وسلام و قوم کې دا وشول چې تاسې متقیان تر هغه وخته نسی جوړېدلی چې یوازې د موسی علیه الصلات وسلام په اتباع کفایت وکړي چې به موږ هغه دین کوو. که دغه نبی راغلی دغه اطاعت به هم کوی، پر نبی آخر زمان به هم سم ایمان راوړي، به راته متقي جوړېدلی چې متقي و دغه ته وایي، دغه ته نه وایي چې پر هغه زوړ جن باندې چې موسی علیه الصلات وسلام درته راوړي و منسوخه سي ته هغه پسې ټنګ کړي، پر دې ایمان نه راوړي، یې ته متقي نه وایي، دا به هم منې. یعنی نو د پرون په آخرني آیات کې د نبی علیه السلام ذکر خاص نسبت د موسی علیه السلام و امت ته سوی چې هغو ته ویله چې پر دغه به ایمان راوړي. په دا اوس کې دا لومړنی آیات چې د اوس سبق دی، په دې کې د نبی علیه الصلات وسلام دغه بعثت چې دی دا عامیي چې ګرد انسانان په دې مکلف دي، یوازې د موسی قوم نه دی چې هغو ته مو وویل چې ته نو هغه وخت متقي جوړېږي چې د محمد علیه الصلات وسلام پر دین ایمان راوړي، پر دې ایمان راوړي، یا ګرد خلکو ته دا خطاب دی. دا بعثت ته نبی علیه السلام عامیي نه، چې دا یوازې نسبت هغو ته نه وه. دا خبر داسې فرمای، قلت ورته ووایه، دا خطاب دی و نبی علیه السلام ته و حضرت محمد علیه السلام ته، علاوه ته ووایه خلکو ته څنګه. و یا ایها الناس ای خلق دا الناس چې ذکر کی نو عام سو ټول خلق ته ورلې یوازې بنی اسرائیل نه دي ک نور د مثال په تور نصارا دي ک مشرکان دي ک بل ټول انسانانو ته دا وسوي چې ای خلق اینی رسول الله اینی به شک ز رسول الله رسول الله پاکم الیکم متشت رسول معنا را لجل کرسوی استازی و قاصد یم الله تعالی الیکم متس طول ته دا یواز رد نبی علی سلام د امت سره چې دا ایمان پر اور دنه دغه ته د خطاب دی نه یواز د موسی علی سلام قوم طول ته وزګور ته رسول و دا بیا سات عام په دغه آیات کریمه باندې چې طول خلق ته وزستش ته پاره رسول ک څوک بیا دا وای چې نبی علی سلام یواز عرب ته راسته ورسوي نو دا غلطه ته دغه آیات سره منافقه ولی یا ایها الناس وای چې اینی رسول الله الیکم دا د الیکم خطاب و د ټول خلق ته دی جميعا د پس سره وای ته کې جو راچول دی چې الیکم جميعا و تس طول ته یو لا ځان نسی ځنی استله چې دا په مافس سره لري عرب دی ایمان پر راوړ دا په مافس سره لري دا چې د پښتانه دی ایمان پر راوړ دا ټول انسانیت په دې مکلف شو نو زه تسته د رسول يم زه تسته رسول يم د الله پاک و طول ته د کوم الله وس الله ورته معرفي کوي چې د کمزوري چا رسول نه يم الذي دهغه الله له چې دلره ملک السماوات والارض چې دلره ملک او پاچهي د اسماوات د اسمانو والارض د مځکي چې د ټول اسمانو او د مځکي پاچا دي نو د دې سره څوک بیا نشي پیچلی چې تا ولې دا یو رسول وګر د انسانانو ته راواسته هغه وایي د ګر د مځکي او اسمانو پاچهي زما ده چې څه کوم پکښې کې د پاچا سره څوک پیچلی سي نو خو نشي پیچلی دا د الله عام قدرت ورته بیان کړي چې د ګر د کایناتو خالق و مالک دی دی پاچهي یې ده ده نو چې زه راواسته ولم په دې کې څوک نسي ولی زه وګورو ته استازی پسې د الله تعالی بل صفت بیانې ښه د پاچهي ورعامه کړ لا اله الا هو بل صفت د الله دا دی چې لا اله لایق د عبادت نشته الا هو مگر نه خاص دی دا داسې یو الله دی چې د ده څه ماسي او بل څوک د عبادت مستحق نه دی حقدار نه دی بل صفت یې درېیم ذکر کوي یحیي و یمیت دا داسې الله دی چې دی احیا کوي احیا معنا ژوند ورکول یحیي چې ژوندي کول کوي و یمیت او وژل کوي دغه په انسانانو کې چې دا مرګ ژوند شروع دی په دې نورو حیواناتو کې چې دا مرګ ژوند شروع دی دا هم د ده د طرفه څخه دی که څوک وژني څوک یې مخ نسي نیولی چې ولاکې راڅه مړ کړي څوک هله راپرېږدو که چاته ژوند ورکوي څوک یې ځینې وژلی نسي چاته لس مرمۍ وویلي چې الله ژوند ورکوي بېرته جوړ شي بېرته روغ شي نو دی دا احیا و اماتت کوي نو چې د دغسې قوي ذات زه رسول یم تسته رالم نو زما پیغام څه شی دی چې زه تسته راوړم هغه دا دی فآمنو نو تسې ایمان راوړی ګرد بالله پر الله و رسوله پر رسول ده کوم رسول بیا هغه درې صفات النبی الامی لکه د پرون په هغه اخري آیات کې چې ذکر سوی پر هغه رسول باندې چې هغه رسول په معنا د مرسول دی چې هغه قاصد او استازی د الله دی او بل النبی چې هغه نبی هم دی نبوت ورلره ورکول سوی دی د خلکو د پار اخبار د الله عز وجل د طرفه څخه کوي الامی چې هغه امی هم دی تعلیم یافته نه دی هیڅ کول مدرسې او استاد ته دی نه دی تللی چې استاد شي ورته وشي نو بس په می سره د امی معنا چې څنګه په ورځ د امه سره ام ورته وای د مور زیږېدل دی پر هغه رقم دی معنا لکه چې د بی تعلیمي صفت و دلته می د بی تعلیمي دی یو تعلیم دا معنا چې د استاد سره زده کوي یو د تربیه او تعلیم مطلقه هغه قدرت د الله د طرف ورکول سوی و دغه بندګي تعلیم و نه لري دا چې بندگان یې تر بل سره کوي الذي هغه نبی امه چې رسول هم دی یؤمنو چې دی خپل هم ایمان او باور لري بالله پر الله و کلماته او د الله پر کلمو د کلماتو سمراد د الله احکام نو په خپل دی د دغه نغټه منصب سره سره چې الله ورکړی دی لا دغه دی د الله پاک او دغه د احکامو تابع دی ایمان پر راوړي نو د خلکو پر چم باندې کینو در وړه ژغه چې دی رسول د الله دی الله نماینده کړی دی خپل د طرفه څه مونږ بیا هم دی پر الله او دغه پر احکام او ایمان لري نو ای خلکو تسیم پر دغه الله او پر رسول او پر احکام او ایمان راوړي ولی دا داسې نه دی چې د خپل ځان د پاره یو څوک عار او پیغور وبولي او زه به نوم اوس پر قرآن شریف ایمان راوړم بابا نو ولې نه پر راوړي چې اوس بزرگی غټه په قوم په نسب غټه ته رسول الله علیه السلام خداګرد شي انده سره موجود مگر پر علی ایمان راوړي او دا منصب رتبه هم درلوده چې الله رسول کړیو مگر د ایمان څخه ځان لوړ نه بلې دا درته سره ذکر کړ الزی اغه رسول باندې تیس ایمان راوړي یؤمن بالله و کلماته چې خپل ایمان پر الله لري او پر کلماتو د الله پر احکام د الله لري واتبعو او تیس تابع داری و کیهود ده د دې اتباع وکړي چې دوی کوم کار کوي د ده سنت چې دی هغه په خپله زندګي کې راول لعلکم تهتدون شایي تاسې به باره پر هدایت سي نو په دغه چې دی باره به تاسې څه شي وکړي هدایت پیدا کړي لعلکم اصلي معنا خو د ده شایي دي نو خو د هغه ترجې دپاره د مثال په طور د استعمالیږي نو نو دلته چې دی تحقیق باره مرادي په دا محقق مسلو کښې په تحقیق سره تاسې به باره پر هدایت سي د دغه اتباع سره د رسول الله علیه السلام دا داسې نه ده چې نو که هدایت رالی ام شایي که نه و نه موږ هغه لغوي ترجمه کړو کنې معنا ده چې په تحقیق پر هدایت به سي ولې د نبي علیه السلام د اتباع سره هدایت فرض و لازم دی چې څوک چې د ده لمن څنګه کې د ده پر قدمو دي ځي په دې کې به هم باره هدایت شکمن یې شکمن نه دی نو نو لعله معنا موږ شایي کوو خو معنا هغه تحقیق دی په دغسې ځایو کې نو په تحقیق تهتدون تاسې به پر هدایت سي پر حقه لاره به برابر سي تر دغه ځایه پورې د نبي علیه صلات وسلام د بعثت هغه عموم بیان کړي چې ټولو انسانانو ته دا مبعوث دي رالېږل سوی دي هغه تېر درس کې چې اخرنی آیات هلته یې بالخصوص و بني اسرائیلو ته دا د نبي علیه السلام و امت ته د ده بعثت بیان کړي چې پر ده چې هم ایمان را نه وړي تر هغه وخته متقي نه سي جوړېدی دا کیسه اوس خلاصه شوه دا د نبي علیه صلات وسلام بعثت خاص و بني اسرائیل عام انسانیت خبره خو د موسی علیه السلام د قوم جهالات را شروع وه چې دا دغسې جاهل قوم دي دغر احسانونه الله ورسره کول هغه د دې نه اخرې چې کول یې چې موږ نو څه خبر یو چې دا خدای در کړی دي چې په خوله د خدای څخه واورم بیا چې واورېده باره ویل یا دا نو څه خبر یم چې د خدای غږېږو که بل څوک غږېدی خدای دې خپله ووینم خو دا ګرده ناپوهي ګانې وې کولې نو باره خو په دا موسی علیه السلام په قوم کې خو ګرده داسې نه وه چې ټولو دا کول خو اکثر بیا دغسې وایي څه خلک خو پکې شوی نو چې د بني اسرائیلو جهالات بیانېږي هغه خو هم په خپل ځان کې پر لخوړه کېږي لکه سړی چې په یو قوم کې بدې بیانې یاره پلانۍ قوم بس دغه رقم بد خلک دي داسې کوي هسې کوي غله دي دا شیان پسې وایه مګر نو خو متقیان نه پکې کېږي هغه هم وایي په یوه چپه لاخه د سلو مخ خوږېږي وروسته دا غواړي چې وروره ګرده نه یادوم دغه دا یو څه دا رقم دي نو الله عز وجل د دې دغه یو څه مؤمنان چې حق دي هغه دلته ځینې راباسي چې ګرده یې نه وه دا رقم چې هغه خوابجي نیسي هغه مؤمنان دي ومن قوم موسى الله وي ومن قوم د قوم څخه موسى د موسى عليه السلام امتون یوه ډله وه يهدون چې دوی لارښوونه کول بالحق په حق سره د ده قوم ګرده دغه رقم نه و چې دا اوس یې جهالات بیانېږي په دې کې ښه خلک وه حق حق خبرې وه خلکو ته ورښولې سپا سپا خبرې د دې نه ورښولې نو دغه یې هغه قوم ځینې راویستې یو څه ومن قوم د قوم څه موسا د موسا امتون یو ډله یو جماعت وو یهدون چې دوی به لارښوونه کول و نورو خلکو ته بالحق په حق خبره سره حق خبر بیا بیانوله وبه او په دغه حق سره چې دی یعجلون دوی چا کاوه عدل یې کاوه دوی چې به فیصلې کولې په دغه حق خبره سره بیا عدالت د خلکو په مابین کې قائمه وه نه په فیصلو کې چې څه کوله غلطي کوله چې ظلم دې پرې ووکي نو او نه په ښوونه کې چې نورو خلکو ته به هدایت کول غلطي خبرې یې نه بیانولې حق خبرې یې بیانولې معنا د حق تابع وه نو دغسې خلک په کښې کې وه لکه خپله عبدالله ابن السلام رضی الله عنه چې دا خپله یهودي و د تورات حافظ هم و نو هغه چې بیا پر نبی علیه السلام ایمان راوړي دغه قرآن یې بره تبلیغاوه و خلکو ته حق حق خبرې یې کولې که به چا فیصله ځینې غوښته حق فیصله یې کول حتی پر خپل قوم باندې حق فیصله کوه چې قوم بیا ملامت پر هغو یې حکم کوه چې ته ملامت یې نو دغه خلک یې راپورته کړه چې ګرده یې بد نه وه بیرته خبره و چاته ورځي د بني اسرائیلو جهالات بیا پسې را شروع کړي ګوره جهالات یې پلار د دوی بیان شو په مابینځ کې د نبي علیه السلام ذکر ور ولوېدی چې دا ضروري و چې باید سوی وای بیا یې پر وروسته تر هغه کمه خبره وکړه دا یو څه نیکان یې ځینې راویسته چې دا په هغه بدو کې نه دي داخل بیرته د دوی بدی شروع کړي الله داسې فرمایي وقطعناهم وقطعنا موږ قطعه قطعه پرې پرې کړه هم دوی څنګه وم اثنتی عشرته دولس اثنتی عشرت دولس اصباتا قبیله اممن ډلې ډلې دولس قبیلې ډلې ډلې دا موږ دوی سره قطع کړه تقسیم مو کړله دا الله عز وجل د انعام په توګه پر دوی باندې راپېښوي د څه دپاره یې دا کړل دا لکه انسانان چې ډېرې وي برای وسط دیگه نظم څنګه برابره برای نو څوک څوک فکر ورته وکړي چې یاره دا مختلف قومونه دي برای پلانې قومګر درجې خواته سي راوځي د نور مرزي یوازې فرض کړئ مثال په تور د بارګزو قوم راجلا کې پوغو کې وکړه یو شس سره برابر تد دی مشره بیا ورته چې دا څوک کبله راجلا اسګزي دیگه خواته ودرېږي بیا غوته چې دی پتا باندې دی ګور د مثال په تور یې جنگ ته بیاي ډیر جنو داګر د چیرې دغه سپورل کې خزان په هلاک دی نو تقسیم کې چې لاس نه پاره راځي خواته سي چې دا خاص طالبان چې راځي خواته سي دی پر تا باندې چې ته برابر کې خو په سر کې نه یې لګي دا نور ډله چې راځي خواته سي معنا پر ځکه ورته خیاطان دي خواته سي چې خیاطي کې درځي توپ کې دا پلانې مشر دغه تقسیم د جنگولو د پاره نو د نظم راوستلو د پاره لکه د حکومت نه دی داګر د ملک دغه سلاس کړی بس ارثانه درته دغه علاقه په تابش ار در په بل کې بیا د خالق مکونال ته د چاپی حق لري نه د چا د وحلو حق لري پوه چې خپل کار وشول دي چې ته په دغه کار کې یې ستا دغه کار دی شپه ورځ به ته بيدار چې دا ژغ در باندې وسو د سې بنې چې ته ود از ما کار نه دی سم کاریم د خپل بوټو سره بيږي چې بيږي چې دی وته لې جنگ ته د بوټ کښل نه سچته به بوټ کاجدي به شان کاج بره به بيږي په هغه شي کې چې څنګه دی دغه سره بيږي چې دا ژغ وسلې د سې په هغه سره ټوپک سره ولاړ دلته چرآسي وجه قوم ته تید نه غلوه الیسی نه چاته ولیسی چې راز از دی تاریخ دی بغیت یت څوک ورس خپل سنگر دي ساته دا چې اوس حکومت په وجود اشان پر لګښت خو ملک وغه در بدره کی سر اغه دل ترا ولا اغه ال ثار ولا سر برس نه سره په یی جګر سره چې تقسیم کې نظم راځي موسی علی صلوات و سلام تعالی دا غسر شو چې دی سره تقسیم کوي دی د دولس پلرو اولاد دا یعقوب علی صلوات و سلام دولس زامن دا ارزی چې خپل هغه نسل ځنی زیږیدې المسیان کړو شان پیدا کېدل دا یو سبت سو دا سبت اصل المسیح ته ویل کیږي وس دغه المسیان د بره قبیلیت استعمار سو ولې دا قبیله خون بره د اوغ اصلی کل مسیان کړو شان پر لګټ سي د اسماعیل علی صلوات و سلام چې کوم نسل دی د ده په نسل کې چې دا کوم قبیله په عربي اصطلاح کې نور ته سبت ورته وایي یو سبت دوه سبت درې او پات چې څو ده دغه د اسحاق علی السلام د یادوم د اسماعیل علی السلام چې نبی علی السلام د هغه څخه دی و دغه ته بیا قبیله وای ګور عرب قبیله دی ولې د اسماعیل علی السلام څخه چې نبی علی السلام کې نسل راغلی دی دغه نسل څخه دی نو د اسماعیل علی السلام دا پشی چې د په قبیلو یادیږي د اسحاق علی السلام د بنی اسرائیل هغه په سبت یادیږي په دغه علاده اثبات جمع د سبت دغه ذکر کړ نو خبره ته به تاسو متوجه سألاوي وقطعنا مش قطعة عكرة سوق قطعيل سوق دلي هم دي سوق ده بني إسرائيل إسنتي عشرة دولس وام أسباتا قبيلية مجا ترجمة بقبيلوكو يعني سبت وما من دلي إسنتي عشرة تشجي دازين طالبان شجي دي بدا تميز مختاجي برای دیسی دنه که دا تمیز دید اسنتی عشرت دا پارولی دا احد عشرت چی ورونه سی التا ترنون سپوری چی زی دا داغ تمیز چی دی یا ترننی وی پوری چی زی دا دی تمیز چی دی دا مپرد من سبرا زی او تر دا لس پوری چی تمیز دی دا سلاسه چی ورونه سی اغی بیا چی دی مجموع مخفوز را زی مانا مجروری جامعی لکا سلاسه تری جال او غتر سلو و آخوات چی بیا دی اغه بیا چې دی له کمی اتو رجل مفرد مخفوز راځینو کدا است د تمیز درجه د عربی د قانون د لای تسجیل کړي نو اسبات خو جمع ده د اسنتی عشرة د یت تمیز خو شراتلې خدا باید چی شوی دا باید مفرد منصوب وای نو جمع منصوب څنګه رالی نو اسباتن بدل دي چې بیا په دغه ځای کې خطا نه وزي نو دا قطعت عکر د لګی دیږي کړي اسنتی عشرة دولس اسباتن ځنی بدل دي په دغه ځای کې هم اسباتن سبتون مکرل دا سنسلون و قبیلې مکرې او ممن بل بدل دي ممن معنا دجل نو دا د څه د پاره په الته په سوره مائده کې به راځي الله پاک الته فرمایي وبعثنا منهم 12 نقيبا الته بل آیات راځي او پر دې باندې مو 12 نقيب بنا سرداران او مشران پر مقرره کړي چې تا مشر دغه دي ستا دغه دي الته دلته د مشر ذکر نه دي سي فقط الله وی ډاله مکر په سوره مائده کې مشرم ذکر شوی دي دا د څه د تبار الله ذکر کړي انعام پر وکړي چې ستاسو نظم دغه نه الله پاک در برابر کړي چې یو در بل سره ګډ نه سي دا چې وسو بار دې دا د چه شله چې وچ دی د روج نیله سفر وتل د چه په شله کې وسه د هغه وخت دا سفر شې سوي دا بار دې تیجس ول بار موسی علی السلام ټول دا غدي د مصر جم راوي شه د فرعون سره دی وجنګ ول ته بچی لري په جداشت دلته الله پاک موسی علی السلام ته وحی کې چې دی او بغورشته او وحینا مج وحی وکړي الی موسی او موسی علی السلام ته څوخ اذ هغه وخت استسقا چې اوبه وغوښتل یهود د موسی څخه قومه قوم ده ده قوم رالی باره لوبه وسره پیدا که کومه دلته اوبه نو علاوه موږ وحي وکړه د کومې خبرې ان یغضرب ان د دې وحي مو ورته وکړې چې یغضرب ته وهل وکړه بعصاک پلکاړه سره ستا الحجره د دغه ډبرې الله یو ډبره وروښ الحجر معرفه راوړې چې معنا دلته یو ډبره وه چې دغه ډبره ته پلکاړه ووهه بس نور معتلي نه ده سوې چې د چې دا لکاړه ورسره که فم به جسد را وخوټ کېدې را وغورځېدې منهو د دې ډبرې څخه اثنتا عشرت عینه اثنتا عشرت دولس عینا ګوره دلته دا تمیز دی عینه دي مفراد رالی عینا چینې دولس چینې دلته الله پاک په دغه یوه ډبره کې ورته پیدا کړې اوس دغه ډبرې څه باره چې اوبه راوتلې تمامې نه درلودې راغورځېدې راغورځېدې دا معجزه ده د موسی علیه الصلات وسلام قد علم دا دولس چینې پر سره کم وي قد په تحقیق سره علمه چې پیژندلې کل اناس هرو خلکو مشربهم هغه ځای د چښلو د دې مشرب معنی هغه والو هغه چینې چې هده شر پر کاوه هغه ځای د چښلو هغه مشرب بر یوه پیژندې ول دوی چې وخو ګرد قبیلې مساوي نه وې چې د ګرد افراد برابر و یوه به د مثال په طور دوه سوه نفره وه ابل به زر نفره وه نو دا خو ډېر فرق سره لري دا چینې داره کم وي چې هر یو پیدا چې دغه زما کېږي زما بسېږي دغسې هر چا پر اندازه باندې الله وغونه ورته د یوې ډبرې سره وغورځولې دا وینې بل کرامت چې تقسیم کې ضرورت نه درلودې چې هر یو به ورته وکتې ول زما ځای دغه دی تعین یې ضرورت نه درلودې خپله پوهېدې چې دغه زما دپاره ده ګوره قد په تحقیق سره علمه پیژندلی کل اناس ټول خلکو چې وه هر سړي چې وه پیژندلې مشربه هم هغه ځای د چښلو دی چې دغه زما دپاره دی دا یو انعام تر دغه ځای پورې الله پر دوی ذکر کوي تقسیم یې ور ذکر کوي چې تقسیم په تور د انعام د اوبو غوښتنه دي وه تږې وې د تنجې څه په عذاب یې د ډبرې څه الله اوبه درته راباسي هغه هم په لکاړه وایي برمه نه غواړي چې راولي بورینګ پر ووي برمه پر وڅرخي ما ځې لکاړه ور داسې کړه دولس چینې هغه هم یوه دانه نه د یوې ډبرې څخه بل انعام ذکر کوي هغه بیا دا وبره خو به نو چې لمر راوختې ګرمي به کېدل برل په لمر دې کباب کړو د شادۍ چې ته موږ د فرعون راوباسې هله ته ښه باغونه وه ښه سایې به درکړم دا اوس څه حال دی نو الله پاک د وریځ ورته راوسته وظللنا موږ سایوان کړل علیهم پر دوی باندې الغمام وریځ وریځ عباره پر راوسته داسې ویله چې سایه یې پر کړې وه ښه هوا به چلېدله ګرد مر به خونه کړو برال د درخت ته څه کوي خو د الله تعالی له طرفه څخه دا وریځ ستاسو لپاره مسخره ده دلته ولاړه ده پر یوه خوا باندې نه ځي نو دا یې بل احسان دلته ورته ذکر کړي الله عز وجل بل عباره ویل ول نو دلته خورې چې شپه دی وچ دښته په دې شله کې دلته راوسته کښین دلته خوراک ته ضرورت شته دا دونه قوم چې دوی وسوس که د ماجورو کیم پی خو نو راسم به راغلی ورته خو موږ د ماجر کړو راسم نشته چې مقرر دی وخورو چېش د دا شکایت یې کاوه الله عز وجل انعام ورته کوي وانزلنا الله وایي موږ رانازله کړه علیهم پر دوی المن من والسلوى سلوى من والسلوى دو توری دی مفسرونو ډیر اختلاف پکې کړی دی سلوى چې دی عام مفسرین وای چې وای مراد ځنه دغه کرکان دی از مش په وطن کې چې د غوښنو خلک ډیر خوشی چې شی غوښی نو دا کرکان به دوغه نور تراتله چې دی به بارز نه ال هوټل نه بره بیونی ولا ال ال ول به کباب ول به خپل کبابونه د کرک د غوښ د خور در بس بس پوری و دا داسې نه و چې خلاص یدل پاتس ول سلوى من چې دی هغه داسې شی دی وای دک واوره یا شبنم خو موږ ته سپېژنو چې پر درخت اوري دا من دا پر دا درخت نازلې دی خوند د عسل پر کم رنګ د واورې پر کم چې وچ بس بیا نو لکه کندوري د درخت دا رقم کېدل خو انسان ته د اوبو کفایت ورکاوه چې د بخوړلې ام خوږ امید اوبو کار ورکاوه نو مانی دا هغه د پاره استعمالوه چې د تندې په ما کېدل سلوا د کرکانو کبابونه چې ودای خوړل ګرد مرده هغه د غذا او د مرچا کار ورکاوه دا بل احسان الله د تذکر کې چې دا په نړۍ کې د چا سره نه دی سو استا سره دا کار وسو وانزلنا مرنزل كلي وعليهم فرضي المن من شترنجبين ورتواي دغه چمال شکل دغه رقم دینو والسلوى او دغه سلوى و د کرکان دغه شدم پر نازل کړي بیا مونږ د سی ورتویو کلو خوري است اجازه ده من طيبات د پاک ما غشانو سره زخ نه چې موږ پر سر کړی دي کوم تشته دغه من چې راځي سلوا چې راځي د پاک پاک شیان پر سر کوم درکړي چې خوري است چې څونه خورای شي غونه خوره کلو معنا الله وایي موږ امر کړی دی ته چې خوري است من طيبات د پاک ما غشانو سره زخ نه چې موږ پر سر کړی دي کوم تشته و ما ظلمونا برخ نورسته دا خبره پیښه سو چې دی پر هغه سربیره باندې د موسی علیه السلام اوامر نه منله، نو الله سرګردانه که دا شیې ته چې کیه وایي کیه سرګردانۍ ته وایي په عربي کې. نو دا د سرګردانۍ دغه وه چې درڅو به دلته یو عباره بیې ودرځئ چې ولاړ شو د مثال په طور بیرته مصر ته یا بیرته شام ته، هغه چې بیې هر څه مزل وکړي وکړي وکړي چې وبهکته بیرته به پر هغه ځای وه، لار یې نسوه وړلی چې تر ووځي څلوېښت کاله دلته وه. په دې کې بره موسی علیه السلام د هلته بیا رحلت وکړي وفات شو، نور نه بیان پکښې کې راوپاڅېدله. په دې کې څلوېښت کاله خورا ډېره زمانه ده. دغه جزا چې الله ورکړه، الله وایي دا جزا ما ظلم نه دی پر کړي. دوی دلته د دغو انعامو سره سره هغه احکام نه عملي کوله. که داسې په خبره پوهېږي، داسې وایي وما ظلمو، الله وایي نو ظلم و ما ظلمو، دوی ظلم نه دی کړی نه پر موږ باندې چې دنو پر ما ظلم وکړي. دا دی چې بره پر هغه سربیره اطاعت موسی علیه السلام نه کوه چې ها د خدای سره مې ظلم وکړي، خدای ته مې داسې اداد ورکړي، هغسې نه ده. ولکن کانو انفسهم یظلمون، ولکن دونه خبر د کانو دوی وه انفسهم پر خپلو ځانو یې یظلمون ظلم وکړي. الله وایي دا ظلم ده پر ځان وکړي. دغه عذاب چې ده ته ورکول شي دا د کیه په شرک چې سرګردانه و، دغه عذاب هم الله وایي ما ناکل نه دي ورکړي. دا د ده د جهالت په خاطر باندې د ده د خاطر ورسره وکړه سو، او دا ده پر خپل ځان ظلم وکړي، زما سره یې نه دي کړي. وما ظلمو، دغه بني اسرائیلو ظلم نه دي کړي نه پر موږ، الله پاک وایي پر ما یې ظلم نه دي کړي. دی چې کومې غلطۍ کولې، هر ګناهکاره دغه رقم دی چې دی کومه ګناه کوي دی اوس د الله سره ظلم کوي، نه کوي پر ځان یې کوي. ولکن دونه خبر د کانو دی و انفسهم پر خپلو ځانو باندې یظلمون، دوی ظلم کاوه. فسی الله پاک د دې شناعت نه اوس بیانوي چې دا مخکې انعامات بیان کړي، په دا مابینځ کې ظلم داسې مجمل ورواچوه چې دوی پر ځان ظلم وکړي، پر ما یې نه کوه چې کومې غلطۍ یې کولې، اوس یې نو یو غلطي راپورته کوي. و اذا هغه وخت در په یاد کړ نبی علیه السلام ته وایي دغه بني اسرائیلو کې ذکر کړه چې ستا په زمانه کې دي. بني اسرائیل خو نو داسې نه و چې هلته ختم شو، خو اوس هم ستا د نبی علیه السلام په زمانه کې و. نو پیغمبر ته وایي و اذ هغه وخت در په یاد کړه، دوی ته ذکر کړه، قیله چې وویل شوه لهم و دغه بني اسرائیلو ته. نو دوی کله هلته و چې و دا د نبی علیه السلام په زمانه کې شو، دا خو هلته نه و، د دوی پلرونه یادوي چې و دوی ته وویل شو چې اوس کنو تاسې سکونت وکړئ، هذه القریه ته په دغه قریه و په دغه کلي کې. د دې قریې څخه مراد اریحا یو ځای دی په فلسطین کې. نو دغه فلسطین خو عام مملکت اریحا یو کلی دی، ډېر آباد دی پکښې کې. په دغه کې د دوی په زمانه کې عمالقه وه. عمالقه هغه قوم د اوغ عاجانو د وخته سپاته شونی د اوغو نسل و. نو دغه د فلسطینو د شام ملکه خو د دوی اصلي په درې ټاټوبی و، خو یوسف علیه السلام دلته مصر ته راغلی و. ابره دې ټول ښه دي چې په کې کې نه اوسېږي. نو درځه آخوا ته ولاړ شه، د عمالقه سره جهاد وکړه، هغه چې ته جنګ ورسره وکړې زه دې نصرت کوم، هغه به مات شکست به وخوري، بره به دغه ګرده ښه درختي و باغونه شي، هغه نو ډېر آباد ځای و. دا به ستاسې شي دغه قصه اوس ذکر کوي. و اذا هغه وخت روپیات که قیله چې وویل شو له هم ته چې اوس کونو تاسې سکونت اوسېدل وکړي، هذه القریه ته په دغه کلي کې چې د اریحا ده، وکلو تاسې خوراک وکړي منها، د دغه کلي څخه حیث د اره ځای څه شئتم چې تاسې خوښي، باره ګرده کلی ستاسې دي، په کوم باغ کې چې د خوراک کوه لکه کوه خپلې مزې کوه. وقولو مګر و په داسې حال کې تاسې به وایست حتتون، الله پاک داسې ورته بل ځای تفصیل باره راځي، هغه ښار خپله دروازه درلودله، لکه پخوا ښارونه چې دي، مثلا لکه وایي شکاپر دروازه ده، کابل دروازه ده، خو دا ښارونه دروازې به درلودې. ولنو تاسې چې دا ښار ته ورځي، دا وطن ته، دا دروازې ته، الله ول دلته به یو سجده د شکر کوي. سجده مو وکړه، باره به نو ورځي، دغه به وایه چې حتتون حتت وکښته کولو ته ویل کېږي، حت نه کښته والي ته ویل کېږي، چې پر سړي بوج باندې بره ورته وایه چې راڅه کښته یې که. نو دلته ته حتتون وایه، دا پوره جمله داسې ده چې مسألتنا حتتون، مسألتنا زموږ سوال غوښتنه یې الله، حتتون کښته والي د ګناهو دي، موږ خو ګناهکار د ګناهکار یو، ګناه یې راباندې، دا راڅه کښته که. دغه دعا به په دا دروازه کې کوي، او دلته به سجده الله پاک ته کوي. کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږي، مسألتنا حتة ذنوبنا عنا، مسألة وسوال زمش تدي كشتا كول دو گناهو جز مشتا چز مشتا زمش گناهو نراتا كشتا كدا حتتون پا جملا كدا اسكوية دلياس. وقولو تس بوايست حتتون وايست، حتتون خونا مازي چه وايغ مبتدايا چه دا حزب تا چز سوال زمش حتا وكشتا كول دو گناهو جز گناهو نزمش دا زميك وزتا كنو. ودخولو او تس ورداخل سي الباب ودروازيتا سجدن، په داس حال کې سجده کوونکي ازلته به یو سجده ام وکړي. نغفر لكم، نغفر موږ به بخښنه وکړو کوم تاسې د ګناو خطیئاتکم، سیسته خطا او چې تاسې کومې ګناوې کړې هغه به درته وبخښو. سنزيد المحسنين، سجر دی نزیدو چې موږ به زیاتو وکړو المحسنین د نیکوکارانو سره چې دغه نیکوکاري چا وکړه یوازې پر اریحان نه ده د فلسطین ګرده علاقه بارستی چې دباره به نور ښارونه هم په درته درکړو تاسې دغه چل وکړي تر دغه ځای پورې الله خپل امر بیان کړي چې ودی ته چې دغسې امر وکړه سو چې یو د سجدې چې ننوځې بل دغه دعا چې حتتون لکه موږ چې یو چاته وایي چې وروره استغفار وایي چې زیه دلته استغفار استغفر الله موږ وایي چې الله پاکستا ته طلب د بخښه د ګناهو کړو دغه حتتون دغسې توریدي چې دغه درسره ووایاست او سجدا وکړي دوی څه چل وکړي د دوی جهالت چې وس دی فبدله نو بدل یې کړي الذین هغه خلکو ظلم وو چې دوی ظلم کړی ظلم دغه معنا چې د سرکشۍ د الله د اوامرو څه کول من هم د دغه بني اسرائیلو څخه دوی بدل کړي قولا یو قول غیر ما سوا الذي د هغه څخه قیله چې ویل سوی و لهم دوی ته د هغه قول په بدل کې بل واخیستی دوی ته کوم قول ویل سوی و دوی ته خو د حتتون تورې ویل سوی چې استغفر الله وایي دوی دغه کار بدل کړي د کلمه یې بدله کړه دا یې یاد بلې هغه فعل هم بدل کړي خو رخشنجان خلک ورته حکمران خلک و برای چې ورتله موسی علیه السلام ورسره او برای هغه د الله خبره په نظر کې معنا ونیسي چې الله ولې چا استغفار وایست برای دوی ویل حنتتون فی سنبولتین د حتتون سره واسه تورې حنتتون د حتت خو معنا خدای ګناهی مکشته کې حنتتون غنم فی سنبولتین په وژې کې خدای پاکه په وژې کې غنم وسنو غواړي ډېر هلته په غرو په شله کې چېر کې چې غنم هلته نه وه بل خو هغه ول سجده کوي سجده خو معنا الله پاک ته عجز وکړي دوی پر کو ناچک شنهسه داسې کېده بل دغه رقم یاده کرا کرا داسې کېده نو دا خو سجده نه ده نو خو ډوی کې دا رقم دغه کار یې بل وکیل نو الله عز وجل ځکه د دوی سناکي بزوګیان او خنزیران نه کړی جوړ سجده خو هر څوک په پوهیږي او دوی به پر کوناټوس کې دی بهر دغه سي یاده دا رخشن په موسی علیه الصلاه والسلام و چې استاد خبرې معنا دغه ده او هغه الله پاک ول حتتون و اسول حنتتون په سمبول کې دغه سي وژي په دغه کې غنم په وژو کې چې په وژو کې باندې برخ نو غنم نه خرابېږي دغه سي یعنی کول فبدل فبدل کې واخستي الذين اغه خلق ظلم او چې دوی ظلم کړی و منهم د بنی اسرائیل څخه قولا یو خبره په بدل کې واخسته غیر ما سوا الذي دا خبره ثقيله چې ویل سوی ولهم دوی ته فارسلنا عليهم رجزا فارسلنا على ومجرا واستوا عليهم بردي رجزا یو اپچ سماوي من السماء د اسمانه څخه بما په سبب دا کانو چې دی و یظلمون چې دی ظلم کاونه چې تا ظلم کاوه د الله حقوق چې پای مال کول نو الله یې مش پر دی باندې رجز او اپتو دا غسه د اسمان د طرفه څخه تاعون وای پر مسلات څخه دا غسه بارا د ناس څخه الهس ول په یو او هرز باندې وای چې جری وش زره نه پر دوغه نه کدار پدې کې هلاک سو دا غسه یو اپت الله پاک پر راوستي نو دغه و بایو چې راځي دا زموږ د اعمالو نتیجه ده چې راځي چ هر وخت په یو قوم کې زنا عام شي د مثال په تور دغه تطبیق تطبیق دغه دی چې په ترازو کې کمی دلته بس پتان کې په غاس کې دغه کم دی کلو دغه کم دی پیمانه وګونی دغه کم ده هر شي دا ورسه الای او پتره ولې د اسمان څخه خیره ولې چې برای په دغه شي اریانه او دا د الله دستور دی دغه رقم ایس د از موږ خلک چې الله ته نه راځي کیږي برنه د پلانې جوړ کړی دی ګر نشه رسول بندا تا واجی بابا خدا عذاب دی الای در لره در کې رجه دا اوس چې مشوره د کورونا وارث دی پر جن جن بیا دغه سي دلته یو دی علما د دولو سورو په وبلکه بیان کاوه د دولو سورو په غو سره میچ په بندي هغه د شامیرانی ول 15 ستانی وام خطر دی داخونه یو ورځ وی بلا کار نکی مال زی مړی مش بلا که شیل اسر مو ته نیسیو د دوری چلای په تور ته ونسو یا چې پرې شس پرې څه بلا ته اخسته نو ته د مرګ ول دونه بیرېژ د مسلمان د پاره خو بس هغه خبره کافی ده چې الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب خو مسلمان د الله سره دوست دغه دوستی چې د چته د خپل معشوق سره واصل سی په ژوند خو نه کیږي نو دا مرګ یو پل دی پر دغه پلټ یې د غواړي پر دغه پلټ ورته اس په الله ته واصل سوله نو چې الله ته خبر وکړي نو ته څه چني ور سره وای ته د تور سره په وای ساتو قران نه جوړ سره ما باندې نيسه نو فخر یې پکاوه خدا چې الله ته راځي سي الله پاک دی بالکل پر الله زبر اعتماد دی مؤمن ته دا شی نه راولي مؤمن چې فقط خپل منځونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعیه او دعایې چې فرمایلی دي چې اللهم اني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام داغ دعاء بس واي او يا داغ خپل سنت معنا خپل خلوب ريوللو پاز ريوللو جي مسواك وهل داغ استعمال واخ داغ ساده پارتر ار اغا تكر بياد ماس كورتا واي كتصور تا واي دا ترزور ماس كو غشتلي علاج دي چسره وكي نو دامي دا رجزان اولنو علاوه چه دي ظلم كاوه فارسلنا مجرى واستو عليه بردي رجزان عذاب وتاعون من السماء دا اسمانا بما بسبب داغ كانو چه دي ويزلمون ظلمك ودال احكام پای مالك ول نو الله عز وجل توبز مش نسيبك الله مجد حفاظتك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.